अथवा साक्षी बाध्य तो निराकरण प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान का बाध पहले कहा गया। अनुमान के द्वारा प्रपंच मिथ्या तो अनुमान का बाध प्रत्यक्ष के द्वारा संकाहन पूर्व सिद्धांत ने कहा ऐसे कोई सत्व मिथ्यात्व का विरोधी चक्षुरादि योग्य का निर्वचन हो जो प्रत्यक्ष के द्वारा ऐसे सत्व का ग्रहण होता है जो चक्षुरादि योग्य हो तो ग्रहण होगा और मिथ्यात्व का विरोधी हो तब तो बाधक होगा। वही अनुष्ण द्रव्य तो अतिशय में प्रत्यक्ष उष्णस्व से ग्रहण होता है अनुष्णत्व का विरोधी होने से बाध होता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व का विरोधी सत्यत्व प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ग्रहण हो तब वो अनुमान का बाध होगा। ऐसे सब प्रकार विवेचन नहीं हो सकता है और साक्षी के द्वारा हो बाध हो ननु प्रत्यक्ष से वर्तमान मात्र का हित्व शुक्ति रूपयाग्रे प्रतिपन्नोपाधु त्रैकालिक निषेध प्रतित्व रूपम मिथ्यात्म कथम प्रत्यक्ष त्याग शुक्ति रजत का ज्ञान होता है। आगे कहते मिथ्ये रजतम अभाग ये रजत मिथ्या ही भाग हुआ तो मिथ्यात्व का ग्रहण कैसे हुआ प्रत्यक्ष तो वर्तमान मात्र ग्राही संबद्धम वर्तमान से गृहते चक्षुराधीना कृभाल्य भट्ट ने कहा सामान्य व विशेष व ग्राह्य ना तो प्रकल्पते सामान्य विशेष ग्राह्य है अब न कल्पते अन्य कोई नहीं संबद्ध हो वर्तमान को ग्रहण हुआ इंद्रिय का संबंध हो और विषय वर्तमान हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण होता है। वर्तमान मात्र ग्राहित अतीत का भविष्य का ग्राहक नहीं है। सुक्ति रजतादि में मिथ्यात्व का प्रत्यक्ष कैसे हुआ मिथ्यात्व से प्रतिपन्न पद हो तरीकालिक निषेद प्रत्येक एक मिथ्यात्व है आपने निर्वचन किया ज्ञान तो अधिकरण सुक्ति में रजत का अभाव है वो अभाव है कैसे त्रैकालिक निषेध त्रैकालिक अभाव त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त सूत्र रजत में ये मिथ्यात्व कैसे ग्रहण होगा क्योंकि कालक्रय का वर्तमान तो कालक्रय है ही कालक्रय वर्तमान है तो कालक्रय त्रैकालिक अभाव प्रतियुक्त का ज्ञान होने के लिए त्रैकालिक कालक्रय का ज्ञान चाहिए प्रत्यक्ष तो चक्रादि के द्वारा वर्तमान का ग्रहण होगा कालक्रय का ग्रहण नहीं हुआ तो मिथ्यात्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तो आगे कैसे कहते मिथ्ये व रजतम अभाव ऐसे ज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है मिथ्यात्व का ग्रहण कैसे हुआ यदि वर्तमान मात्र का ही मानेंगे अर्थात तत्व रजतत्व विरोधी शुक्ति से साक्षात्कृत प्रत्यक्ष नहीं होगा किंतु अर्थापत्ति से मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा। इदम रजतम ब्रह्म होने के बाद जब बाध का ज्ञान होता है मेदम रजतम सुक्तिम सुक्तित्व साक्षात्कार हो गया जो कि रजत तत्व का विरोधी एक अधिकरण में रजत तत्व के अधिकरण में सुक्तित्व नहीं है सुक्तित्व का साक्षात्कार होने पर रजत तत्व का विरोधी सुक्तित्व तद अन्यथानुभवत्या सुक्तित्व अनुभवत्या रजत तत्व है ही नहीं रजत तत्व अभाव निश्चित हुआ सुक्तित्व साक्षात्कार हो गया सुक्तिम मेधा रजतम तो रजत तत्व का अभाव निश्चित होगा नहीं तो सुक्तित्व हो नहीं सकता है। रजत तत्व अभाव निश्चित हो जाने से बड़े पहले रजत का ग्रहण हुआ था अभी रजत तत्व अभाव निश्चित हुआ तो रजत तत्व अभाव अभाव का प्रति रजत तत्व हो गया मिथ्या है मिथ्य व रजतम अभाव इति तादृग निश्चित प्रत्यय स्वसंबंध सर्वाभाषक साक्षी नायक उपगन तादृग निषेध प्रत्यय प्रतिपन्न भाव त्रैकालिक निषेध प्रत्यय हो जाएगा मिथ्य रजत अभाव इति स्वसंबंध सर्वाभाषक साक्षी क्या है स्वसंबंध सबका अभाषक प्रकाशक होने से साक्षी के द्वारा ऐसे ज्ञान हो जाएगा ये मिथ्या है रजत ये उपन्न प्राण खोल जाएगा यदि साक्षी के द्वारा मिथ्यात्व का ग्रहण हो जाए तो मिथ्या तो निश्चित हो गया मिथ्या तो निश्चित रजत में रजत तो निश्चित होने से मिथ्या हो गया मिथ्या रजत होने पर साक्षी संबंधी जितने सबका अभाषक होता था कि तो त्रैकालिक निषेध है कभी भी नेदम रजतम ऐसा निषेध होता है तीनों काल में रजतम है ऐसे साक्षी के द्वारा ग्रहण होगा चक्षुरादि के द्वारा नहीं तो साक्षी से ही ग्रहण हो जाएगा। त तरी साक्षात स्वविशेष घटना आदि भावी काल निषेधा प्रतिहित सकल काल ग्राहीण साक्ष्य नागृहता साक्ष्य भी त्रैकालिक निषेध प्रतिहित का ग्रहण कर सके तब गगन का प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष भी गगन बारह तलमता अध्यवस्थी भाष्य भगवान भाष्यकार ने कहा अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या है साक्षी प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं साक्षी प्रत्यक्ष होता है। जैसे गगन का साक्षी प्रत्यक्ष होने से साक्षात स्विषय से गगन आदि प्रमाण व्यापार की ना गगन साक्षी का भी चाहिए तो उसमें गगन में भावी काल निषेधा प्रतियुक्त आगे उसका निषेध नहीं होगा तीनों काल में गगन का निषेध नहीं हो सकता है निषेधा प्रतियुक्त साक्षी के द्वारा कौन हो तो जगत आता तो मिथ्या नहीं सत्य होगा। सकल काल ग्रहण साक्षिग्रहता सकल काल ग्राही साक्षी के द्वारा गगन में ये साक्षी का विषय गगन है तो त्रैकालिक सर्वकाल निषेधा प्रतियुक्त सत्य तो ग्रहण हो इति चेतना अर्थात सत्य तो ग्रहण हो जाएगा तो आकाश मिथ्या नहीं होगा। इति चेतना साक्षिण विद्यमान सर्वाघात होते हैं विद्यमान सर्व का भाषक अविद्यमान का ग्राहक नहीं है अविद्यमान भावी बाधा भाव भाषक तो अनुपति जो वर्तमान है नहीं भावी बाधा भाव भावी बाधा भाव क्या है भावी काल निषेधा प्रतियुक्तम भावी काल भविष्य काल में उसका निषेध नहीं होगा निषेध प्रतियोगिता तो भावी बाध का अभाव निषेध प्रतियोगिता तो बाध हो जाएगा बाध अभाव ज्ञान निषेधा प्रतियुक्तम तो बाध का अभाव होगा भविष्य काल में होने वाला जो बाधा भाव हो वर्तमान तो विद्यमान नहीं अविद्यमान जो भावी बाधा भाव हो उसका प्रकाशक साक्षी नहीं होगा साक्षी विद्यमान सबका प्रकाशक है। साक्षी ज्ञान से और साक्षी का जो ज्ञान है भ्रम भी होता है प्रमाण भ्रम करना साधारण करना सुख दुख का ज्ञान होता है उसमें सुख का अनुभव एक प्रमा है। सूत्र युद्ध का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है रज्जु में सर्प किस इंद्रिय से दिखता है चक्षु से नहीं दिखता है चक्षु से दिखता है सर्प चक्षु से दिखेगा तो सर्प प्रमाण से दिखेगा तो सर्प सत्य हो जाएगा चक्षु बंद करने से सर्प दिखता है तो चक्षु से तो दिखता है मानना पड़ेगा चक्षु का अन्य व्यक्ति दिखता है चक्षु बंद करें तो सर्प नहीं दिखेगा खुलने पर सर्प दिखता है रज्जु में सर्प भ्रम होता है चाकु आँख बंद कर दें तो सर्प दिखेगा आँख खुले पर दिखता है तो चक्षु का अन्य व्यक्ति तो होता है चक्षु के अन्य व्यक्ति होता है अधिष्ठान ज्ञान के लिए अयम सर्प इधम पूर्ववर्ती वस्तु का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है ज्ञान अयम कहते इधम तेरे प्रत्यक्ष हो गया इसके लिए चक्षु कारण किंतु सर्प प्रत्यक्ष के लिए चक्षु कारण नहीं सर्प तो वर्तमान नहीं है साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो साक्षी प्रत्यक्ष है जिससे सरस्वती रजता आदि ये भ्रम है साक्षी प्रत्यक्ष होने से सुखादि समय प्रमात्व है और सूत्र में भ्रम थे भ्रम प्रमा साधारण होते हैं ना प्रमाणाधारक इसलिए प्रमाण का बाधक नहीं होगा अनुमान प्रमाण प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् इस अनुमान का बाधक साक्षी प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि साक्षी प्रत्यक्ष प्रमाण ही संशय ब्रह्म प्रमा साधारण है नु ज्ञान प्रामाण्यम गृहण साक्षी घटाधिगतम अबाध्यतम गृहना देव नहीं विषयवाद मनंतर्भाव्य प्रामाण्य ग्रहण ज्ञान में प्रामाण्यता से प्रमात्व प्रमाण है मान भाग से ल्यूट करें तो प्रमाण बनेगा तो भाव में ल्यूट करें तो प्रमात्व होगा करण में ल्यूट करेंगे तो प्रमाकरण प्रमाण होगा सत प्रामाण्यम जहाँ विचार किया जाता है प्रमाण का अर्थ क्या है प्रमाण सत प्रामाण्य में प्रमाण का अर्थ प्रमाण सत प्रमात्व प्रमाकरण नहीं सत प्रमात्व ज्ञान में प्रमात्व होता है सत प्रमात्व ज्ञान में प्रमात्व सत उत्पन्न होता है सत ज्ञान होता है सत प्रमाण उत्पत्ति और विज्ञप्ति में सत उत्पत्ति में सत है ज्ञान जिस सामग्री से उत्पन्न होता है ज्ञानगत प्रमात्व भी उसी सामग्री से उत्पन्न होता है ज्ञान जनक सामग्री जन्यत्व ज्ञान का जनक जो सामग्री उसी सामग्री से ज्ञान से प्रमात्व की उत्पत्ति हो जाती है ये सत प्रामाण्य हुआ उत्पत्ति में, और ज्ञाति में सत्य प्रामाण्य है। ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्य, तो ज्ञान का ग्रहण जिस सिद्ध से होगा उसके द्वारा ज्ञान निष्ठ परमात्मा का ग्रहण होगा। स्वतः कार्तिक लोग तो ज्ञान का ग्रहण अनुवेक्षा ज्ञान से कहेंगे और परमात्मा से ये अनुमान से सिद्ध करेंगे, किंतु यहाँ वेदांत में ज्ञान का ग्रहण होता है किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा। जिस साक्षी के द्वारा ज्ञान का ग्रहण होगा उसी साक्षी के द्वारा ज्ञान निष्ठ परमात्मा का भी ग्रहण होता है। तो सत्य ज्ञप्ति और स्वतः उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो ज्ञान में प्रमात्व की उत्पत्ति हो जाएगी, तो उसमें ब्रह्म ज्ञान भी प्रमात्व हो जाए, तो उसमें यह दो स्वभाव सहकृत, दो स्वभाव सहकृत ज्ञान सामग्री प्रयोज्य समजन्यतम ऐसा है। और प्रमात्व की ज्ञप्ति इस प्रकार ज्ञान ग्राहक सामग्री का है। तो प्रमा साक्षी जब ज्ञान को ग्रहण करता है, ज्ञानगत तो प्रमात्व को भी ग्रहण करता है, ज्ञान प्रामाण्य ग्रहण साक्षी, ज्ञान निश्चय प्रमात्व को कौन ग्रहण करेगा? साक्षी। ज्ञानगत तो प्रमात्व को साक्षी जब ग्रहण करता है तो ये सिद्ध हो जाएगा घट ज्ञान वा, घट ज्ञान में प्रमात्व को ग्रहण करेगा साक्षी। घट ज्ञान में यदि प्रमात्व रहेगा घट का बाद होगा, घट का बाद होगा तो ज्ञान प्रमाण ही होगा। तो घट ज्ञान यदि प्रमाण है, घट ज्ञान में प्रमात्व को साक्षी ग्रहण करेगा तो घटाधिगतम अबाध्यतम बिना देव, घट ज्ञान में प्रमात्व को यदि साक्षी ग्रहण करेगा तो घट विषय में अबाध्यत्व को भी ग्रहण करेगा, क्योंकि विषय के अबाध के बिना प्रमात्व कैसे होगा? प्रमात्व होने के लिए विषय का बाध चाहिए, नहीं विषयाबाद अनंतर्भाव्य प्रामाण्य ग्रहण नाम। विषय के अबाध, विषय का अबाध को अंतर्भाव नहीं करके प्रमात्व का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए प्रमात्व का ग्रहण होता है अर्थ विषय का बाधाभाव का भी ग्रहण, विषयगत घटाधिगत अबाध्यत्व का भी ग्रहण होता है साक्षी के द्वारा। इति चेत न सिद्धांत कहता है व्यवहार काला बाध्यत्व मात्र न प्रवृत्तावती संवाद उपपत्ते है तद्रुपगत प्रामाण्य से साक्षी न ग्रहण भी विरोधाभाव। व्यवहार काल अबाध्य तो इतने ग्रहण, ज्ञान में जो साक्षी ग्रहण करेगा परमात्मा त्रिकालाबाध्य रूप परमात्मा नहीं, क्या ग्रहण करेगा? व्यवहार काल अबाध्य, तो व्यवहार काल में उसका बाध नहीं होता है, व्यवहार काल अबाध्य तो मात्र न परमात्मा है, लोक में उसको प्रमा करते व्यवहार काल में बाध नहीं होता है। तो घट ज्ञान पट ज्ञान प्रमा है, त्रिकाल अबाध्य तो ना व्यवहार काल अबाध्य है, प्रवृत्तावृत्ति संवाद उपते इतने प्रवृत्ति सफल प्रवृत्ति जनक है प्रमा, जो घट ज्ञान हुआ पट ज्ञान हुआ वो सफल प्रवृत्ति जनक है, इतने मात्र व्यवहार काल में बाध नहीं होने से। शुक्र रजत रज सर्पादि के बाद व्यवहार काल में होता है तो व्यवहार काल अबाध्य नहीं, इसलिए अप्रमा है। और घटपट आदि आकाश आदि ज्ञान व्यवहार काल अबाध्य है, प्रवृत्ति में भी संवाद हो जाएगा, प्रवृत्ति सामान्य का प्रयोजन हो जाएगा। तद्रूपगत प्राणान्य से साक्षिना तद्रूपगत घटादि ज्ञानगत जो प्रमात्व साक्षिना ग्रहण है भी प्रमात्व साक्षी ग्रहण करे घटादि ग्रहण तद्रूपगत प्राणान्य घटादि ज्ञान में जो प्रमात्व है व्यवहार का अबाध्यत्व रूप प्रमात्व ये साक्षी ग्रहण करेगा तो कोई विरोध नहीं, घटादि ज्ञान व्यवहार काल में अबाध्य इतना हो गया, त्रिका बाध्य तो ग्रहण नहीं हुआ। नहीं घटादि ज्ञान से संवाद प्रवृत्ति जनकता आवश्यक, घट ज्ञान है संवाद प्रवृत्ति जनक, संवाद सफल, सफल प्रवृत्ति जनक कौन हुआ? घट ज्ञान, घट ज्ञान में जनकता ही संवाद प्रवृत्ति जनकता का आवश्यक प्रमात्व होगा, संवाद प्रवृत्ति जनता जनकता आवश्यक जो घट ज्ञान में परमात्व है वो त्रिकाला बाध्य विषय तत्व है, त्रिकाला बाध्य विषय को ज्ञान होता है घट ज्ञान, घट ज्ञान तो घट विषय त्रिकला बाध्य नहीं, त्रिकला बाध्य विषय तो नहीं, किंतु प्रातिभाषिक से विलक्षण है, प्रातिभाषिकता का व्यवहार काल में बाधित हो जाता है। अब घट ज्ञान व्यवहार काल में अबाध्य, किंतु शुक्ति रूपयादि ज्ञान व्यावृतम व्यवहार काल अबाध्य विषय का सकल ज्ञान रूपि व्यवहार काल अबाध्य विषय तत्व में हो, घट ज्ञान में जो सफल प्रति जनकता आवश्यक प्रमात्व है व्यवहार काल अबाध्य विषय तत्व, व्यवहार काल अबाध्य विषय ज्ञान का विषय व्यवहार करें बाध्य नहीं होता है। सूत्रुपयाद ज्ञान में विषय सूत्रुप ज्ञान का विषय व्यवहार करें बाधित अबाध्य है बाधित है अबाध्य विषय में बताए सूत्रुप ज्ञान का विषय व्यवहार काल में बाधित है। सूत्रुपयाद ज्ञान जागरूक सूत्रुप ज्ञान में रहेगा व्यवहार काल अबाध्य विषय कब तुम है नहीं रहेगा सुक्ति रूपयादि ज्ञान व्यावृतम सुक्ति रूपये में नहीं रहे सुक्ति रूपयादि ज्ञान व्यावृतम सुक्ति रूपयादि ज्ञान आवृत्ति व्यवहार काल अबाध्य विषय का सकल ज्ञान होती व्यवहार काल अबाध्य ऐसे विषय जिसका ऐसा जितने ज्ञान सम रहेगा व्यवहार काल अबाध्य विषय तत्व क्या रहेगा व्यवहार काल अबाध्य विषय तत्व ये है संवादी प्रवृत्ति जनता आवश्यक सफल प्रति जन को अबाध्य विषय तत्व जिस ज्ञान में रहेगा वो ज्ञान सफल प्रति जन को होगा। सच न भावी काल बाध विरोधी भावी काल बाध का विरोधी है व्यवहार काल में जो अबाध होगा अबाध नहीं हुआ उसका भविष्य में कभी बाध हो सकता है हो सकता है इसे भावी काल बाध का कोई विरोध नहीं भावी काल बाध तद अभाव से न मान बिना शक्य ना कर तुम तक भावी काल बाध भविष्य काल में बाध होगा भविष्य काल में बाध नहीं होगा ये प्रमाण के बिना साक्षी ग्रहण नहीं कर सकता है भविष्य काल में इसका बाध होगा नहीं होगा ऐसा नहीं होता है। तस्य विद्यमान विद्यमान मात्र का हित चलता क्योंकि विद्यमान मात्र का ग्राहक है साक्षी ननु तरी देहात्मिक ज्ञानम उष्णम जलम इत्यादि ज्ञानम से प्रमाचार जैसे घट ज्ञान प्रमा है अहम मनुष्य ज्ञान होता है देहात्मिक ज्ञान होता है उष्णम जलम ज्ञान हुआ उष्णम जलम ये व्यवहार काल में बाध नहीं हुआ पानी का नहीं ये ज्ञान प्रमा हो जाए व्यवहार बताए विषय बाधा तो व्यवहार काल में विषय नहीं है पानी गर्म हो गया गर्म है तो अध्यात्मिक ज्ञान होता है इज्जे न सिद्धांत कहता है ता ब्रह्म ज्ञान अबाधित तेषा घटादि ज्ञान समान योग्यम ब्रह्म ज्ञान होने तक ये ज्ञान प्रमा माना जाता है अहम मनुष्य ज्ञान प्रमा है प्रतिवादी के प्रमा है तो उसका अबाधित ब्रह्म ज्ञान होने तक बाधिता नहीं होते घट ज्ञान जिस प्रकार प्रमा है ध्यात्मिक ज्ञान से ही प्रमा है घटादि ज्ञान समान योग्यम ये भगवान भाष्यकार ने सुंदर पांडे नाम तो एक द्राविड़ाचार्य उनके श्लोक दिया है धनुसूत्र में देहात्म प्रत्यवत प्रमाणत्वेन कल्पित लौकिक तद वेद वेदम प्रमाण स्वात्म निश्चया वेदांत परिवर्तन में इसका उदाहरण किया गया इस प्रकार देहात्म प्रत्यय प्रमाणत्वेन कल्पित देहात्म बुद्धि लौक में प्रमाण न ब्राह्मणों यजित अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित राजा राजत्वेन स्वराज्यकाम यजित ये जो ब्राह्मण क्षेत्र विषयादि को लेकर के विधान किया गया व्यवहार काल में उसको प्रमाण माना गया तो देहात्म प्रत्यय प्रमाण से कल्पित लौकिक इस प्रकार घटपटादि ज्ञान इदम प्रमाण तो आत्मनिश्चय लौकिक ज्ञान जितने तो प्रमाण मानते हैं ब्रह्म साक्षात्कार होने के पूर्व पर्व पर इसलिए देहात्म ज्ञान प्रमाण माना जाता है व्यवहार काल में घटादि ज्ञान जिस प्रकार माना है देहात्म ज्ञान भी प्रमाण माना जाता है। ननु कालांतर समति यद बाधकम अच्छा ब्रह्म ज्ञान होने पर ही प्रपंच का बाध हो जाएगा अन्य काल में जो बाधक ज्ञान होगा तो तदव किम यद कालावच्छेदन अन्य काल को गृहित तत्कालावच्छेदन छेदती वो तो अन्य कालावच्छेदन अब कहो तो ये जगत प्रपंच मिथ्या इसका बाध हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होने पर बाध होता है नेहनाती किंचना भी ज्ञान की तरह तो अन्य काल में जो बाधक ज्ञान होगा वो ज्ञान का वर्तमान काल में ज्ञान का बाध करेगा तो बाध तो ज्ञान का अभाव निश्चय करेगा किस समय जिस समय प्रपंच ज्ञान होता है उसी समय उसका निषेध करेगा अर्थात जिस समय ज्ञान होगा उस समय प्रपंच का निषेध करेगा अभी प्रपंच का ज्ञान होता है आगे बाधक ज्ञान उत्पन्न होगा बाधक ज्ञान आगे जब होगा प्रपंच का बाध होगा तो जिस समय प्रपंच दिखता है उसी समय प्रपंच का निषेध करेगा और जिस समय बाधक ज्ञान उत्पन्न होगा उसी समय प्रपंच का निषेध करेगा दो विकल्प क्या कालांतर समी जब आधा ज्ञान होगा यत कालावश्यकम अनंत काल से भी जब वर्तमान प्रमाण से सार्थक विषय ग्रहण होता है उसकी कालावच्छेदन उसका निश्चित करेगा बाधव ज्ञान। वो तो अन्य कालावच्छेदन अन्य काल में जिस काल में बाधव ज्ञान होगा आदि यदि जिस काल में ग्रहण होता है उसका निश्चित हो जाएगा तो ये ज्ञान प्रमाय अभी घटपटा दिखता है आगे बाद होगा किस समय जिस समय दिखता है उस समय उसका अभाव घट दिखते समय यदि घट का अभाव हो गया तो ज्ञान भ्रम हो जाएगा प्रमाय कैसे होगा घट नहीं है घट दिखता तो प्रमाण कैसे होगा आद्य कथम से प्रमाण व्यवहार काल में घटादि ज्ञान को प्रमाण कैसे कहेंगे अंत्य अंत्य का अभी जो दिखता है इस समय उसका अभाव नहीं अन्य काल में अभाव वर्तमान घटादि प्रपंच दिखता है आगे राधव ज्ञान क्या करेगा किस काल में इसका अभाव निश्चय हो जाएगा एक काल में जो है अन्य काल में अभाव हो गया उसको मिथ्या करते लोक में तो घट अभी निश्चय हो जाएगा तो क्या होगा घटा निश्चय हो जाएगा एक काल में प्रपंच है उसी काल में निषेध नहीं हुआ अन्य काल में निषेध होगा तो क्या होगा प्रपंच अनित्य सिद्ध होगा नित्य सिद्ध नहीं होगा अंत्य तो अनित्यत्व अधिकम अनित्यत्व नहीं तो अव्यापवृत्ति तो सिद्ध होगा अव्यापवृत्ति एक देश में एक देश में नहीं ये सिद्ध होगा मिथ्यात्व भी रूप ज्ञान नहीं होगा इसे न अबाध्यत्व रूप प्रामाण्य प्रपंच ज्ञान में अंगीकार प्रपंच का जो ज्ञान होता है इसमें परमात्मा मानते हैं नहीं व्यवहार का नहीं मानते वो परमात्मा के अबाध्य रूप अत्यंत अबाध्य रूप परमात्मा प्रपंच ज्ञान तो प्रपंच का तो बाध होता है इसलिए अबाध्य रूप परमात्मा प्रपंच ज्ञान में हम नहीं मानते प्रपंच ज्ञान तो होता है उसको प्रमा मानते घट ज्ञान रूप ज्ञान रूप ज्ञान ये व्यवहार काल में प्रमा है भ्रम है प्रमा है ये जो परमात्मा उसमें रहा और त्रिकला बाध्य स्वरूप प्रमात्व है वो तो प्रपंच का बाध होता है इसलिए अबाध्य स्वरूप प्रमात्व प्रपंच ज्ञान में हम नहीं मानते इसलिए क्या होगा यद कलावच्छेद वर्णन सार्थक ही तक तत्कलावच्छेद में तनिषेध अभिगमा जिस काल में सार्थक दिखता है उसी काल में उसका निषेध होगा अभी प्रपंच दिखता है आगे निषेध होगा निषेध काल में अभाव नहीं जिस काल में दिखता था उसी काल में भी प्रपंच का अभाव रज्जु में सर्प भ्रम हुआ आगे आकर के तो नायन सर्प तो कोई कह रहे अभी सर्प नहीं पहले सर्प था ऐसा मानते क्या सर्प ही नहीं तो उस काल में भी सर्प नहीं था अभी भी नहीं है पहले भी नहीं था इसलिए जिस काल अवश्य सार्थकृत उसी काल अभी प्रपंच ज्ञान अभी प्रपंच ज्ञान से सार्थकृत होता है उसी समय उसका निषेध मानते हैं तो पूर्व विषय ने कहा यदि उसी समय उसका निषेध होगा तो प्रमा कैसे होगा जिस काल अवच्छेदन सार्थक तो उसी काल में निषेध करेंगे तो ये ज्ञान प्रमा कैसे होगा प्रपंच ज्ञान तो यहाँ सिद्धांत ने कहा अबाध्य रूप परमात्मा प्रपंच ज्ञान में नहीं मानते ऐसे जिस काल ग्रहण होता है उसी काल में निषेध होता है प्रपंच भी दिखता है इसी काल में नहीं है तो बाध्य तो है किंतु वर्तमान काल में व्यवहार काल में उसका बाध नहीं होने से प्रपंच ज्ञान को प्रमा कहा जाएगा कहा जाएगा यच्च प्रामाण्य मैं विपेते तद व्यवहार गतम विपरीत प्रमाण बाधक से अनुत्पन्न स्वादत्य हो यच्च प्रामाण्य मैं विपेते जो प्रमा तो प्रपंच ज्ञान हम मानते मानते नहीं यच्च तत्व को यच्च वाला है उसमें पुस्तक में क्या है यच्च यच्च प्रमा प्रमा प्रामाण्य मैं विपेते तद व्यवहार गतम विपरीत प्रमाण रूप बाधक से अनुत्पन्न स्वादत्य हो जो प्रपंच ज्ञान में प्रमात्व मानते हैं तद वह प्रमात्व व्यवहार काल में रहेगा क्योंकि व्यवहार काल में विपरीत प्रमाण रूप बाधक उत्पन्न होता है क्या व्यवहार काल में विपरीत प्रमाण रूप बाधक नहीं होते व्यवहार काल अबाध्य रूप प्रमात्व प्रपंच ज्ञान में रहेगा प्रपंच ज्ञान में प्रमा है व्यवहार काल में अबाध्य तो व्यवहार काल अबाध्य रूप प्रमात्व प्रपंच ज्ञान में ही न तो यद भगवतान घटादि बुद्धि प्रातिभाषिक दो वैलक्षण अभी पूर्व जी कहता है प्रातिभाषिक रज सर्प ज्ञान प्रातिभाषिक बुद्धि रज सर्प ज्ञान सूत्र ज्योति ज्ञान और घट ज्ञान घट ज्ञान होता है घट ज्ञान में प्रातिभाषिक रजत ज्ञान के अभिषेक वैलक्षण रह गया है घट ज्ञान है व्यावहारिक घट विषय का प्रातिभाषिक ज्ञान है प्रातिभाषिक सर्प विषय का वैलक्षण होगा क्या वैलक्षण है विषयस्य व्यावहारिक तत्व साधकम्। विषय में व्यावहारिक तत्व, घट ज्ञान का विषय घट व्यवहार काल में है, और प्रातिभाषिक ज्ञान बुद्धि का विषय व्यवहार के तत्व द्वारा है नहीं। तो घटादि बुद्धि में कुछ विलक्षण आपको मानना पड़ेगा, जिससे विषय में व्यावहारिक तत्व का साधक हो, व्यावहारिक तत्व है। तदै रहिया मन पारमार्थिक तत्व साधक मत। जो आप मानोगे घट ज्ञान में कुछ मानना पड़ेगा, जिससे व्यावहारिक तत्व है। घट ज्ञान व्यावहारिक तत्व है ना, नहीं व्यावहारिक तत्व साधक कोई एक मानना पड़ेगा, जो कि प्रातिभाषिक बुद्धि में नहीं है। प्रातिभाषिक बुद्धि में व्यावहारिक तत्व नहीं। जो व्यावहारिक तत्व का साधक आप मानते हो, हम उसको पारमार्थिक तत्व का साधक मानेंगे। घट ज्ञान में आप व्यावहारिक तत्व मानोगे ना, नहीं वो व्यावहारिक तत्व जो कहोगे हम इसको पारमार्थिक तत्व कहते। अर्थात जिस हेतु के द्वारा तुम घट ज्ञान में व्यावहारिक तत्व सिद्ध करेगी, हम उसमें व्यवहार का आवाज देते हो, उसके द्वारा हम पारमार्थिक तत्व सिद्ध कर देंगे। इतना वाच्य प्रातिभाषिक बुद्धि वैलक्षण ही घटादि बुद्धि सब प्रकार के ज्ञान आवाद्य विशेष अधिक। घट ज्ञान रजस्तत्व ज्ञान जब क्या विशेष है, क्या विशेष है, घट ज्ञान होता है सब प्रकार का ज्ञान अबाध्य। रज सर्प का ज्ञान सुषुप्त प्रकार ज्ञान के बाद होता है, नहीं होता है? रज सर्प का ज्ञान सुषुप्त प्रकार ज्ञान होने पर बाद नहीं होगा क्या? नहीं। अच्छा सुषुप्त प्रकार रज तो रजत प्रकार सुप्त रजत ज्ञान सुषुप्त प्रकार ज्ञान से बाधित है, रज सर्प ज्ञान रजत प्रकार ज्ञान से बाधित होता है। तो रजत प्रकार ज्ञान सब प्रकार ज्ञान है, सुषुप्त प्रकार ज्ञान सब प्रकार के, सब प्रकार ज्ञान के द्वारा बाधित होता है प्रातिभाषिक अस्तित्व। किंतु प्रपंच ज्ञान किसी के द्वारा बाधित होगा, ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान सब प्रकार के, सब प्रकार के ज्ञान बाध्यत्व प्रपंच में आएगा। प्रातिभाषिक बुद्धि वाले क्षण घटादि बुद्धि में क्या है, सब प्रकार का ज्ञान बाध्य विशेषत्वादिक रूपम। घट ज्ञान में क्या रहेगा, सब प्रकार का ज्ञान अबाध्य। घट होता है सब प्रकार के ज्ञान से अबाध्य, अबाध्य विषय हो जाएगा ज्ञान। घट बुद्धि में रहेगा सब प्रकार का ज्ञान अबाध्य विषयकत्व, क्या रहेगा सब प्रकार का ज्ञान अबाध्य। घट अबाध्य विषयकत्व घट ज्ञान रहेगा। और आदि पद दिया है स्वयं घट स्वयं दिवत वाक्य जने जो निष्प्रकार के ज्ञान बाध्य भेदभूति भेदभूति का बाध्य होता है निष्प्रकार ज्ञान के, वो भी वैलक्षण रहेगा सब प्रकार ज्ञान अबाध्य तो रहा। इसे आदि पद दिया, आदि पद से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भी मात्र बाध्य विषय तत्व, क्या होगा ब्रह्म भी मात्र बाध्य विषय तत्व। ये किसमें व्यवहारिक में, व्यवहारिक ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्य। प्रातिभाषिक का ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्य नहीं, व्यावहारिक ज्ञान से भी बाध हो जाता है, और व्यावहारिक का क्या बाध किसे होगा ब्रह्म ज्ञान मात्र। इसलिए आदि पर दिया सब प्रकार के ज्ञान अबाध्यत्व अथवा ब्रह्म भी मात्र बाध्य विषयकत्व। व्यावहारिक में क्या रहेगा ब्रह्म भी मात्र बाध्य विषयकत्व, ये प्रातिभाषिक में आएगा नहीं आएगा। तन्न पारमार्थिक सत्वम घटादि साधितुं सत्वम, ये जो सब प्रकार का ज्ञान अबाध्य विषय तत्व दिया, इसे घटादि में पारमार्थिक सत्व सिद्ध हो जाएगा। सब प्रकार ज्ञान अबाध्य विषय होने से पारमार्थिक सत्व नहीं होगा। देहात्मिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अव्यवहित ब्रह्म जो व्यविचार, ब्रह्म ज्ञान के पहले अहम मनुष्य ज्ञान हुआ, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा देहात्मिक ज्ञान बाधित हुआ, वो देहात्मिक का विषय ज्ञान का विषय सब प्रकार का ज्ञान बाध्य हुआ, सब प्रकार का ज्ञान अबाध्य विषय को तो आ गया, किसमें आ गया देहात्मिक ज्ञान। तो वो प्रातिभाषिक है क्या, उसको आप कहोगे क्या कहोगे, व्यावहारिक में हमारा सत्व सिद्ध होता है जो सब प्रकार के ज्ञान अबाध्य विषय करते सिद्ध होता है प्रातिभाषिक नहीं। आप उसको कहे पारमार्थिक सत्व, तो देहात्मिक ज्ञान में व्यविचार है, व्यविचार कैसे हुआ, उसमें सब प्रकार ज्ञान अबाध्य विषय का तो रहा नहीं, किसमें देहात्म विषय में सब प्रकार के ज्ञान अबाध्य विषयकत्व रहेगा ना नहीं रहेगा। सब प्रकार का ज्ञान अबाध्य विषयकत्व किसमें रहा देहात्म ज्ञान, उसे पारमार्थिकत्व सिद्ध होगा, मानते हो तुम? नहीं मानते, पारमार्थिकत्व रहता है किंतु पारमार्थिकत्व अभाव थी, सब प्रकार ज्ञान अबाध्य विषयकत्व रह गया तो व्यभिचार हुआ। सब प्रकार ज्ञान अबाध्य रूप पूर्ण कर भी पारमार्थिक विषयकत्व नहीं रहते व्यभिचार हुआ। इसे जो हम कहते हैं व्यावहारिक सत्व में विलक्षण, उसको आप पारमार्थिक सत्व के लिए नहीं कर सकते हो। मन घट स्थान ऐसे प्रतीत होते ना नहीं, घट स्थान और रूप मिथ्या ये प्रतीत होते ना नहीं, घट स्थान ऐसे प्रतीत होने पर भी आप घट को मिथ्या कहते हो। रूप मिथ्या जो प्रतीत होते रूप मिथ्यात्व तो का भी मिथ्यात्व होना चाहिए। रूप्य मिथ्या मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व वाला जैसे घट स्थान हुआ, घट में मिथ्यात्व निश्चय होता है, रूप्य में जो मिथ्यात्व है वो भी मिथ्या है, मिथ्या कहते हैं। घट स्थान ऐसे भान होने पर भी घट को मिथ्या कहते हैं। रूप्य मिथ्या ऐसे भान हुआ, रूप्य में जो मिथ्यात्व भान हुआ वो भी मिथ्या है। प्रतित्व अविशेष कथन घटो मिथ्या, रूप मिथ्यात्व न मिथ्या, घट तो मिथ्या हो गया, रूप्य में जो मिथ्यात्व क्यों मिथ्या नहीं होगा? अच्छा कहेंगे उसको मिथ्या मानिए न तो तदा भी मिथ्य हो। यदि रुपये में मिथ्यात्व मिथ्या मानिए, रुपये में मिथ्यात्व क्या है? तो वास्तव नहीं मिथ्यात्व, रुपये में जो मिथ्यात्व यदि वास्तव नहीं तो रुपये क्या होगा? वास्तव हो जाएगा रुपये तात्विकतापति, रुपये में तात्विकत हो जाएगा। यदि चेतना सिद्धांत पहले कहा मिथ्यात्व का मिथ्यात्व होने पर भी प्रपंच में तात्विकत नहीं आएगा, पहले आया था प्रपंच मिथ्या, वो जो साध्य मिथ्यात्व तो है उसे मिथ्यात्व तो रहने पर प्रपंच सत्य में सत्य तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मिथ्यात्व तो सत्यत्व तो दोनों परस्पर विरोधी, परस्पर अभाव रूप है, परस्पर अभाव के व्याप्ति रूप का नहीं है। परस्पर अभाव है क्या? जैसे घट घट अभाव, ये परस्पर अभाव, जहाँ घट अभाव है वहाँ घट नहीं है, जहाँ घटे हैं वहाँ घट अभाव नहीं, जहाँ मिथ्यात्व तो नहीं वहाँ सत्यत्व है। सत्य विता नहीं मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का अभाव यहाँ सत्यत्व है, जहाँ मिथ्यात्व भाव वहाँ सत्यत्व हुआ, यहाँ सत्यत्व भाव वहाँ मिथ्यात्व है, जहाँ सत्य स्वभाव वहाँ मिथ्यात्व क्या नहीं? सत्य विधान, सत्य विधान सत्यत्व भाव है, मिथ्यात्व है क्या? है सत्य विधान मिथ्या है, इसलिए परस्पर विरोध रूप होगा। घट घट भाव परस्पर विरोध रूप है, जहाँ घटे वहाँ घट भाव नहीं, घट भाव तो घट नहीं, मिथ्या तो सत्य दोनों परस्पर विरोध रूप होगा। घट घट भाव दोनों का निषेध एक स्थान में होगा, क्या होगा? घट भी नहीं घट भाव भी नहीं, क्या होगा? घट नहीं तो घट भाव रहेगा, घट भाव नहीं तो घट रहेगा। किंतु अश्वत्व और गोत्व दोनों का निषेध हो जाएगा, दर्जन निषेध हो जाएगा। गोत्व रहेगा हाथी में, हाथी में रहेगा नहीं प्रश्न होता, तो हाथी में गोत्व नहीं रहेगा, अस्वत्व रहेगा। क्यों सहवा? गोत्व अस्वत्व दोनों परस्पर विरह रूप नहीं, यत्र गोत्वम गोत्व है तो वहाँ अस्वत्व नहीं रहेगा, अस्वत्व है तो गोत्व नहीं रहेगा, ठीक है ना नहीं? जहाँ गोत्व नहीं वहाँ अस्वत्व रहेगा, ऐसा है क्या? जहाँ गोत्व नहीं वहाँ अस्वत्व है, जहाँ अस्वत्व नहीं वहाँ गोत्व है, नहीं बनते क्या हुआ? ये गोत्व का अभाव अस्वत्व का व्याप्य हुआ, अस्वत्व का अभाव गोत्व का व्याप्य हुआ, नहीं होने से दोनों का निषेध गजन में हो जाता है। परस्पर विरह रूप नहीं हो, परस्पर विरह व्याप्य नहीं हो, तो दोनों का निषेध जिस प्रकार गोत्व अस्वत्व का निषेध असमय हो गया गजन, इसी प्रकार मिथ्यात्व सत्यत्व दोनों का निषेध होता है। सत्य विधान में मिथ्या तो है सत्य तो है, दोनों का निषेध हुआ। इसलिए क्या हुआ? मिथ्यात्व मिथ्या हो जाए तो सत्य हो जाएगा, मिथ्यात्व नहीं रहे तो सत्य तो आ जाएगा। मिथ्या तो मिथ्या हो गया, प्रपंच मिथ्या तो मिथ्या हो गया, तो पारमार्थिक हो जाएगा। कहा पहले मिथ्यात्व मिथ्यात्व भी यथा न रूपये से तात्विक तत्व रूपपत्र, मिथ्यात्व का मिथ्यात्व निर्पण करे कहा है सच्चाई को पुष्टि दे दिया। अर्थात रुपया जो मिथ्यात्व है वो भी मिथ्या है, रुपये में जो मिथ्यात्व वो भी मिथ्या हो जाएगा तो रुपया सत्य हो जाएगा क्या? नहीं, मिथ्यात्व नहीं हो तो सत्य निर्पण नहीं होता है। न तो पारमार्थिक सत्व से प्रत्यक्ष आगोचरती, जो पारमार्थिक सत्व क्या है? त्रिकालाबाध्य तो प्रत्यक्ष ग्रहण होगा त्रिकालाबाध्य तो। पूर्व पक्ष ने कहा घट आदि प्रपंच में सत्यत्व का प्रत्यक्ष होता है, सिद्धांत ने निराकरण कर दिया त्रिकालाबाध्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, काल से का तो प्रत्यक्ष वर्तमान का ही ग्रहण होगा। यदि मिथ्या पारमार्थिक सत्व प्रत्यक्ष का विषय नहीं, जो निषेध देह निषेध करने वाली स्थिति है, प्रपंच में पारमार्थिक सत्व प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है, प्रपंच से गृहित सत्व का निषेध करेगी स्थिति, अनुवाद करके प्रपंच में जो सत्यत्व ग्रहण होता है उसका निषेध करेगी। यदि प्रपंच में सत्यत्व प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं हो तो प्रपंच को निषेध करने वाली स्थिति अप्रसत्व प्रतिषेधक हो जाएगी, प्राप्त का प्रतिषेध करना। प्रपंच में पारमार्थिक तो प्राप्त हो तो नेह नानार्थी किंचन करके निषेध करना। प्रपंच में प्रत्यक्ष के द्वारा पारमार्थिक सत्व प्राप्त है गृहित है क्या? नहीं तो उसको फिर निषेध क्यों करते हैं स्थिति के द्वारा नेह नानार्थी करके? निषेध करें तो अप्रसत्व प्रतिषेधकता से एक नवाचन सिद्धांत कहता है नेह नानार्थी किंचन के द्वारा पारमार्थिकत्व का निषेध नहीं होता है, पारमार्थिक सत्व का निषेध नहीं, चक्षुरादि का जो प्राप्त होता है उसका निषेध। चक्षुरादि क्या प्राप्त हुआ? द्वैत, चक्षुरादि प्रसत्व द्वैत निषेध प्रसाद, द्वैत चक्षुरादि से गृहित होता है उसका निषेध होगा किसके द्वारा? नेह नानार्थी के द्वारा। नेह नानार्थी के द्वारा किसका निषेध होगा? चक्षुरादि गृहित द्वैत का निषेध किसके द्वारा होगा? नेह नानार्थी पारमार्थिक। अच्छा एक हो गया चक्षुरादि के द्वारा प्राप्त द्वैत का निषेध करेगी छुट्टी, अथवा पारमार्थिक द्वैत निषेध करते न अप्रसत निषेधक, पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं होने पर भी अपरोक्ष से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष जहाँ नहीं ग्रहण होता वहाँ परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष पारमार्थिक निषेध नहीं होने पर भी परोक्ष प्राप्त है, परोक्ष पारमार्थिक प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष घट दिखता है अनुमान करें पारमार्थिक होगा, बाधिता नहीं होता तो इसलिए पारमार्थिक होगा, शब्द से पारमार्थिक प्राप्त होता है, जब प्रत्यक्ष देखते पारमार्थिक का आरोप करते पारमार्थिक वास्तव नहीं आरोपित होता है, जो आरोपित होता है प्रत्यक्ष से दिखता नहीं वो परोक्ष ज्ञान है। अप्रत्यक्ष निषेध क्यों नहीं? परोक्ष प्रसत्य संभव परोक्ष प्राप्ति है। क्या प्राप्त है? पारमार्थिकत्व किसमें? प्रपंच, प्रपंच है पारमार्थिकत्व परोक्ष से प्राप्त है आरोपित है, पारमार्थिकत्व प्रपंच है ही नहीं, प्राप्त होता है प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है किंतु कैसे मान हुआ? परोक्ष जो दिखता है पारमार्थिक होगा ऐसे संभावना से आरोपित होता है उसका निषेध करना। और अप्राप्त का निषेध करे तो कोई हानि भी नहीं, अप्राप्त का निषेध होता है नाम परीक्ष अग्नि चैतव्य न दिवी ऐसा है, आकाश में स्वर्ग में अग्निचयन नहीं करना चाहिए, तो अंतरिक्ष में आकाश में स्वर्ग में अग्निचयन कौन करता है? तो भूतल में करते हैं वहाँ, अर्थात भूतल हिरण्य निधाय चैतव्य विधिवाक्य क्या है? हिरण्य निधाय हिरण्य रख करके अग्निचयन करना चाहिए, न अंतरिक्ष न दिवी आकाश में नहीं स्वर्ग में नहीं, तो आकाश स्वर्ग में अग्निचयन प्राप्त नहीं होने पर भी अप्रसत्व निषेध होता है वेद में पूर्ण से माना गया इत्यादिवत अप्रसत्व प्रतिषेध से उपपत्ति कोई आपत्ति नहीं, अप्रसत्व है प्रपंच पारमार्थिक तो प्राप्त नहीं होने पर उसका निषेध हो सकता है, अब परोक्ष प्राप्ति हो सकती है। न तो अतात्विक प्रपंच यदि तात्विकत्व के अध्यक्ष न रहते प्रपंच तात्विक है अतात्विक है अतात्विक है, उसमें तात्विकत्व प्रपंच गृहित होता है चक्षु के द्वारा, पारमार्थिकत्व चक्षु से ग्रहण होता है नहीं होता है, अतात्विक प्रपंच में यदि प्रत्यक्ष तात्विकत्व को ग्रहण नहीं करे तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षु आदि प्रमाण है वो तो तत्वावेदक क्यों नहीं हुआ, इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को तत्वावेदक प्रमाण मानते हैं। तत्वावेदक प्रमाण कौन है? तत्वमत्यादि श्रुति तत्वावेदक प्रमाण और घट प्रत्यक्षादि प्रमाण अतत्वावेदक। अतत्वावेदक क्यों मानते हैं? यदि प्रपंच में तात्विकत्व प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होता है तो जो ग्रहण करता है घटपट आदि वो ज्ञान को अतत्वावेदक क्यों मानेंगे? जो ज्ञान घट को घटत्व ग्रहण करना करता है वो तात्विक होगा अतात्विक होगा? तात्विक होना चाहिए। हाँ प्रपंच प्रपंच अतात्विक है, अतात्विक में यदि तात्विकत्व ज्ञान हो तो भ्रम ज्ञान मानेंगे। प्रपंच अतात्विक है, अप्रत्यक्ष से तात्विक ग्रहण होगा तभी प्रत्यक्ष प्रमाण तत्वावेदक नहीं हुआ। और जो जैसा है ऐसे ग्रहण करेगा, किसको जीव को सर्प भ्रम हुआ ईश्वर देखते ही इसको सर्प भ्रम हुआ तो भ्रांत है ईश्वर। इसलिए नहीं तदेव सत्य न आवेदय तथात्विक नाम, तत्व से ज्ञान कराने वाला प्रमाण अतात्विक होगा? प्रपंच अतात्विक नहीं है, तात्विक ग्रहण करेंगे तो ज्ञान प्रमाण तत्व आवेदक नहीं होगा। प्रपंच को तात्विक प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं करता है, जैसे ऐसे दिखता है तो अतात्विक नहीं होना चाहिए। दृश्यते सार्वलौकिक प्रपंच पारमार्थिक हो और सब दिखता सब लोग जो अनुभव करते प्रपंच को देखते क्या कहते प्रपंच को? पारमार्थिक कहते सत्य मानते, तो सत्य ग्रहण किसे नहीं होगा? अर्थात पूर्व विषय का अभिप्राय प्रत्यक्ष के द्वारा पारमार्थिकत्व का ग्रहण होता है दृश्यते इसे नवाच्य नहीं। अस्माकं तत्वावेदकत्व जो प्रमाण तत्वावेदक है जैसे तार्किक लोग कहते तद्वती तत्प्रकार का, तद्वती तत्प्रकार को तो तत्प्रमा है हम ऐसा मानते हैं। तत्वावेदकत्व न तद्वती तत्प्रकार का, तद्वती तत्प्रकार को तो तत्वावेदक होगा और उससे भिन्न अतत्वावेदक ऐसा मानते क्या? इसे प्रपंच में तात्विकत्व अभावती प्रपंच है तात्विकत्व प्रकार ज्ञान होगा तो अप्रमा हो जाए ऐसा तो नहीं अतत्वावेदक। तद्वती तत्प्रकार को हो तो क्या होगा? प्रमा है तत्वावेदक। तदभावती तत्प्रकार हो तो अतत्वावेदक। पारमार्थिकत्व अभावती प्रपंच पारमार्थिकत्व प्रकार ज्ञान हुआ वो क्या होगा? तत्वावेदक होगा। और पारमार्थिकत्व अभावती पारमार्थिकत्व पर ज्ञान तो क्या होगा? पारमार्थिकत्व प्रपंच में क्या पारमार्थिकत्व अभावती प्रपंच में जी पारमार्थिकत्व प्रकार ज्ञान होगा तो क्या होगा? अपन अतत्वावेदक होगा ना। तो बाहर के प्रमाण अतत्वावेदक कब होगा? यदि पारमार्थिकत्व प्रकार ज्ञान मानेंगे तो। यदि पारमार्थिकत्व प्रकार ज्ञान नहीं है तो प्रपंच ग्राहक ज्ञान को अतत्वावेदक क्यों कहेंगे? तो तत्वावेदक कहना चाहिए। तो सिद्धांत कहता हम नहीं कहते तद्वती तत्प्रकार ज्ञान हो तो उसको तत्वावेदक कहा जाएगा, उससे भिन्न को तत्वावेदक कहा जाएगा ऐसा हम नहीं है। नहीं अस्माकं तत्वावेदकत्व तद्वती तत्प्रकारकत्व तद्भिन्न तत्वावेदकत्व का नहीं, किंतु तत्वावेदक क्या है? अबाधित विषयकत्व। तत्वावेदक क्या है? अबाधित विषयकत्व। जिसका विषय बाद नहीं होता तत्वावेदक। प्रपंच ज्ञान का विषय बाधित होता है ऐसे तत्वावेदक कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का विषय बाधित है इसे तो तत्वावेदक हो जाएगा। बाधित विषयत्व से अतत्वावेदक अतत्वावेदकत्व बाधित विषयकत्व कितने आएगा? ज्ञान में बाधित विषय से जिस ज्ञान का विषय बाधित है वो ज्ञान क्या होगा? तत्वावेदक होगा अत्वावेदक हो जाएगा। बाधित विषयत्व से तू नहीं चले चाहे बाधित विषयत्व से स्वरूप ब्रह्म ज्ञान है वो अबाधित विषयत्व कितने रहेगा? ब्रह्म ज्ञान स्वरूप अबाधित विषयत्व न तू तू बना है न तू तू है न तू तद भिन्न ज्ञान। अबाधित विषय को तो किसमें रहेगा? तत्व शादी जन्य ब्रह्म ज्ञान में। अन्य ज्ञान में अबाधित विषय को तो है नहीं, इस तत्वावेदक तो हो जाएगा। तात्पर्य वेदत्व तत्वावेद तत्वावधक जो सौ सप्तम से आदि जन ज्ञान तात्पर्य वेदत्व तत् है परम ब्रह्म परम यस्य वेद से ब्रह्म हो गया तत् वेद हो गया तत्पर तत्लाभ तत्पर तो ब्रह्म पर तो ब्रह्म पर वेद तात्पर्य वाले वेद से न वेद से तत्वावेदक तत्वावबोधक है श्रुति ज्ञान तत्वावेदक होगा तथा जो प्रपंच प्रत्यक्ष तात्विकत्वावचर से भी अतत्वावेदक न चले प्रपंच का जो प्रत्यक्ष होता है वो तात्विकों को विषय करेगा तात्विकत्व गोचर का होगा विषय का तात्विकत्व अगोचर होने पर भी प्रपंच ज्ञान तत्वावेदक होगा क्या होगा अतत्वावेदकत्व क्या है बाधित विषयकत्व अबाधित विषयकत्व तत्वावेदकम प्रपंच ज्ञान क्या है बाधित प्रपंच ज्ञान के द्वारा तात्विकत्व अतात्विकत्व कुछ ग्रहण होता है नहीं होता किंतु प्रपंच ज्ञान का विषय बाधित है अबाधित है बाधित विषय ज्ञान को तत्वावेदक कहा जाएगा ऐसा तत्वावेदक हो जाएगा प्रपंच प्रत्यक्ष से तात्विकत्व को विषय नहीं करे फिर भी अतत्वावेदक हो जाएगा क्योंकि बाधित विषय का तो स्थिति प्रमाण से बाधित हो जाता है और लोग सब कहते हैं ये प्रपंच साफ सत्य दिखता है सार्वलोक की पारमार्थिकत्व प्रसिद्धि तू जलगत पिपासा उपशमन सामर्थ्य प्रसिद्धिवत परुषत उपकरना न अपरिषत्व प्रयास नहीं सार्वलोक की प्रसिद्धि प्रपंच ज्ञान क्या प्रसिद्ध है पारमार्थिकत्व सब लोग मानेंगे प्रपंच ज्ञान सत्य पारमार्थिकत्व प्रसिद्धि वो प्रसिद्धि कहते जलगत पिपासा उपशमन सामर्थ्य प्रसिद्धिवत जल पीने पर पिपासा की निवृत्ति होते नहीं तो जल में पिपासा उपशमन सामर्थ्य है वो सामर्थ्य प्रत्यक्ष है नहीं वस्तु तो प्रत्यक्ष नहीं जल तो दिखता है जल में पिपासा निवृत्ति सामर्थ्य है तो प्रत्यक्ष दिखता है हैं नहीं है ये प्रसिद्ध है ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता है जल प्रत्यक्ष है जल पीने पर तृष्णा निवृत्ति पहले हुई थी ये भी जल है इसलिए तृष्णा निवर्तक तृष्णा रहेगा अनुमान तो सिद्ध हो जाएगा प्रत्यक्ष कहाँ दिखता है तृष्णा निवृत्ति सामर्थ्य सामर्थ्य तो शक्ति जल में तृष्णा निवृत्ति शक्ति है प्रत्यक्ष है जल पीने पर तृष्णा की निवृत्ति हुई तो तृष्णा निवृत्ति का प्रत्यक्ष होगा किंतु जल में तृष्णा निवर्तक निवृत्ति सामर्थ्य का प्रत्यक्ष होगा अनुमान से सिद्ध होगा जल पीने के बाद तृष्णा निवृत्ति हुई इसे जल में तृष्णा निवृत्ति सामर्थ्य है ये प्रसिद्ध है किंतु प्रत्यक्ष नहीं वो कहेंगे जहाँ पानी पीने पर प्यास मिट जाती तो प्रत्यक्ष किसका हुआ जल का प्रत्यक्ष हुआ तृष्णा निवृत्ति का प्रत्यक्ष हो किंतु जल निश्चय तृष्णा निवृत्ति का प्रत्यक्ष नहीं है सामर्थ्य का तृष्णा निवृत्ति हुई जल पीने के बाद तृष्णा निवृत्ति हुई तो जल में ऐसा सामर्थ्य अवश्य होगा अनुमान से सिद्ध होगा परोक्ष तैयार परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष नहीं परोक्ष अनुमान आदि ज्ञान से हो जाएगा न अपरोक्ष तो प्रयोगता है प्रपंच में जो पारमार्थिक तो प्रसिद्धि है परोक्ष अनुमान से सिद्ध करेंगे दिखता बाद नहीं होता तो पारमार्थिक होगा तस्माद अध्यक्ष योग्य से सत्व से अनिरुद्धित नाध्यक्ष बाद मिथ्यात्व लिंग से आत्म उपपद्य उपपद्य थे अध्यक्ष योग्य से सत्व से प्रत्यक्ष चक्रियादि योग्य सत्व का निर्वचन हुआ प्रपंच में अनिरुद्धित यह कहता है प्रपंच में निर्वचन नहीं होने चाहिए न अध्यक्षवाद मिथ्यात्व लिंग से मिथ्यात्व लिंग कौन है मिथ्यात्व का लिंग क्या है दृश्यतादि दृश्यतादि लिंग का अध्यक्ष प्रमाण से बाद हुआ क्यों नहीं हुआ अध्यक्ष योग्य तत्व का निर्वचन नहीं होने से प्रत्यक्षवाद मिथ्यात्व लिंग से उपपद्य है न लौकिकम न सामान्य जन्यम साक्षात्मकम न च प्रत्यक्षम बाधते लिंगम मिथ्यात्व अनुमापकम मिथ्यात्व से अनुमापक लिंगम प्रत्यक्षम न बाधते न लौकिक प्रत्यक्ष बाधते न सामान्य जन प्रत्यक्ष बाधते न साक्षात्मक प्रत्यक्ष बाधते लौकिक प्रत्यक्ष अथवा सामान्य सन्निकर्षजन्य साक्षात्मक प्रत्यक्ष मिथ्यात्व अनुमापक लिंग को बाध नहीं करता है विमतम सत्यम प्रत्याशी विलक्षणता ब्रह्मवत सत्य तो अनुमान जाएंगे तो जितने जितने भी हो मिथ्यात्व का अनुमापक के लिंग का बाधक प्रत्यक्ष कोई नहीं साक्षात्मक नहीं सामान्य लक्षण सन्निकट जन्य सामान्य लक्षण सन्निकट ही नहीं माना। अलौक्य प्रत्यक्ष अबाध्यत्व को ग्रहण करता है, लौक्य प्रत्यक्ष अबाध्यत्व को ग्रहण करता है क्या? नहीं करता है तो मिथ्यात्व का बाधक नहीं होगा। इसे प्रत्यक्ष योग्य सत्वानुरूप्य प्रत्यक्ष बाद होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान का बाध नहीं हो सकता है। ओम।